terteguh, menapak alun langkahku di antara kisah yang telah silam. Tiada pernah kukira ini kan jadi nyata, walaupun hasratku tak bernista. Bayangan tiada.